कहते तारे ये कहते हैं सारे, तो जाता है सपनों में नींदे आँखों तारे, चिम चिम करते तारे ये कहते हैं सारे, तो जाता है सपनों में नींदे आँखों तारे, चिम चिम करते तारे ये कहते हैं सारे। टिम टिम करते तारे ये कहते हैं।